चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा। हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, पर नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं। ये दूरियां मिट जाने दे, पर नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तो जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं। चांद को जैसे देखता जगो गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा। हाँ ये समा कुछ और है। शर्मा के कहीं चला जा।